اس قبر والے کے ہر بات کو قبول کیا جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا. ہر آدمی کے قول میں رد اور قبول ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، اللہ کے مرضی کے مطابق ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو مجھے آپ بھائی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ حدیث میرے دوستو یہ اصول دین ہے، ہمارے لیے اصول کی حد تک نہیں ہے، اصول عقائد ہیں، عقائد کے اندر اصل ہیں. جب ان چیزوں کا عقیدہ نہیں پر تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ چند عقائد جنت کو مان لیا، دوزخ کو مان لیا، یہ تو ہے ہی ہے. اور یہ عقائد جن میں پھنسلے ہوئے امت کے اور امت کی جماعتوں کے، ان کو بھی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے ہیں ان کو دل سے ماننا چاہیے، دل سے تسلیم کرنا چاہیے. ابھی ایک حدیث میں نے دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حدیث طور کرنے کے لیے آئیں گے. لوگوں نے کہا تمہارے پاس حدیث طور کرنے کے لیے آئیں گے، بہت سے زبان آئیں گے، پس طور تو ان کے ساتھ سائز معاملہ کرنا، یہ طالب دین ہوں گے تمہارے پاس آئے ہیں. طالب شریعت احکام شریعت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں. فرض کر کو ان کے ساتھ سر کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پایا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. معلومات یہ بھی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. تو اپنی جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے، وہ کسی کے رد کرنے سے رد نہیں ہو سکتی. جو منسوس پڑھائیاں ہیں، جو منسوس مناسب ہے، وہ تو پھر رد کر سکتا ہے؟ نہیں رد کر سکتا. اس بنا پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے کو ادا کر شکر ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیجیے جتنے یہاں لوگوں عموماً علم دین سے یا تو تعلق کا تعلق رکھتے ہیں یا تعلیم کا، یا ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اہل دین ہیں، اہل علم ہیں، وہی وہ آئیں گے. اور جن کو دین سے تعلق نہیں، علم سے تعلق نہیں، وہ آ ہی نہیں سکتا. اسی بنا پر لوگ کرتے ہیں کہ فلاں میں کیا حرج ہے، حرج یہی ہے کہ علماء سے تم دور ہو جاؤ گے، حرج یہی ہے. اس مجلسوں میں تم آنا آپ سمجھو گے، تجربات ہے، نہیں آتے. اس بنا پر میرے دوستو ان چیزوں کی اہمیت، مدرسوں کی اہمیت، تعلیم و تربیت کی اہمیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو. پڑھنے اور پڑھانا یہ معمولی کام نہیں ہے، اس وقت تو اور زیادہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت ہو، ترویج ہو، اور عمل یہ بھی ہو میرے دوستو اس پر عمل ہو. انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کیا تو دین عام ہوگا. کوشش کریں، کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا سبرا ضرور ہمارے سامنے لائے گا. ہمارے حضرت باپ اور دادا فرماتے تھے کہ دیکھو سنت کی اشاعت کرو، سنت کی ترویج کرو. دیکھو ہوتا ایسا ہے کوئی کالی بنتی ہے جیسے مکانات وغیرہ، اس میں نہ پانی رہتا ہے نہ روشنی رہتی ہے. پہلے کیا نہ پانی ہے نہ اس کے اندر روشنی ہے، لیکن محنت ہوتی ہے اس پر، کوشش ہوتی ہے. ایک دن وہی محلہ جگمگانے لگتا ہے، شبد سادہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سنت کے نور کے لیے جب کوشش کرو گے، نورانیت کو لالچ پاؤ گے، اپنے اندر بھی، اپنے اہل و عیال کے اندر بھی، امت کے اندر بھی، آج نہیں کل ضرور اس کے اثرات نیک ظاہر ہوں گے. اس بنا پر میرے دوست بزرگوں قرآن کی تعلیم اور اس کی تربیت بہت ضروری ہے. ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، جسے پوچھا یہ کیسی بھیڑ ہے، یہ کیسا اجتماع ہے؟ غالب حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ترتیب ہو رہی ہے. علم دین درس ہو رہا تھا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ترتیب ہو رہی ہے. اس کے وراثت سے اور تقسیم سے شمار کرا ہے. آخر کیا اہمیت ہے دوستو؟ میں نے خود دیکھا ہے حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں قتال میں جانا چاہتا ہوں، قتال اس میں جائے، قتال میں جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں، کوئی مسجد بناؤ، اس میں قرآن کا درد ہو، فرائض اور نوافل کا درد ہو، اس سے بڑھ کر کے. دوست حضرت ابن عباس فرماتے ہیں इस बिना पर किसी शर्त की मजाल नहीं है, है कि इन चीजों को कब समझे, कब तक समझे, अपने ईमान के वजह खैर बनाए। इस बिना पर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उलमा और शायर करवा मौजूद है, उनको भी एहसास बेहतरी में मुबतला नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसके लिए बड़े मना से लिखा है, युल्हुमुहु सौदा इल्मे दीन सईदीहु सईद लोगों को भी याद किया जाता है। जो अल्लाह के यहाँ सईद है, सादतमंद है, अल्लाह के मुकर्रम है, अल्लाह ताला उनको हर तरह दुनिया में भी नवाजता है। वलिल्लाहि इज्जत हो वले रसूल ही वले मोमिन आज भी मेरे दोस्तों, अहले इल्म की अजमत है, अहले दीन की वकात है। अब भी तकवा और तहारत करके देखें आप, आज हम पर जितना भरोसा किया जा सकता है दूसरे पर नहीं किया जा सकता। इस बिना पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों और सभी के लिए मैं कहता हूं कि अपनी इस नेमत को, इस दौलत को कम न समझो। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, अपने सहाबे कराम से सवाल किया, मन अजवद जूदन, बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा जूद वाला बख्शी वाला कौन है? सहाबा रज़ी अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो लोग अल्लाह आलम खूब रख लिए थे, अल्लाह आलम जल्दी बोलते नहीं थे। सहाबा अपने इल्म के भी फना कर चुके थे, अपने इल्म को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये चाहे कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, मैं कहता हूं अल्लाह आलम कहना मामूली नहीं। एक शागिर्द उस्ताद हमें आकर शुरू कर देता है, वो भी नहीं कहता अल्लाह आलम, हमारा उस्ताद दादा जानता है, उस्ताद पहले वही बोलना शुरू कर देता है। मेरे दोस्त इनके मगर साहब कराम अदबनी रब्बी वाखर तालीमी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको मेरे रब ने अदब सिखाया, इस वजह से मेरा अदब सबसे बढ़ करके हो गया। साहब कराम अव्वलीन मुस्तशदी में से थे, अव्वलीन तलाबा में थे। इस बिना पर जो अल्लाह ने तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, सहाबा ने बदले अदम तालीम को भी दिया और तालीम को भी दिया। इस बिना पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ख्याल करते हैं सबसे अफजल अंबिया के बाद सहाबे कराम ही, और सहाबे कराम भी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हैं वो तमाम नबियों के सहाबा से बरतर है, क्योंकि उन्होंने अक किया, कहीं भी इनकार नहीं किया, किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया किसी बात पर। और अंबिया में तो कुछ इनकार भी पैदा हुआ, तरद्दुद भी हुआ, क्या क्या हुआ, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत ने जो कुछ कहा आमन्ना व सद्दक़ना। अल्लाह ऐसी क़यामत तक इस उम्मत को रखे, इंशाअल्लाह उसके असरात, उसके समरात, उसके बरकात आयानन को देखेगा। आज इसमें कमी हो रही है, इस तरह कई चीजें हो रही हैं। महाराज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अजवद जूदन, बताओ सबसे ज्यादा बख्शीश वाला कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन बेहतर है। कहा अल्लाह अजवद जूदन, अल्लाह सबसे ज्यादा बख्शीश वाला है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सहाबा भी कह सकते थे तो नहीं ये ऐसी बात, अजवद जूदन अल्लाह मन कदम खल कदा सूदे गुनम बल्क कदम खल कदा जूदे गुनम आ रूप तो शाहबान मैदान के मन कदम खल कदा सूदे गुनम मैंने मखलूक को इसलिए पैदा नहीं किया कि कोई अपना फायदा आदमी करूं, बल्कि इसलिए पैदा किया है ताकि जूद बख्शी करूं, जूद का लग भी जाए मार रखूं। मन कदम खल कर सूदे गुनम मन कदम खल तार सूदे गुनम बल्कि कदम खल तार जूदे गुनम जूद करने के लिए मैंने पैदा किया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजवद जूदन कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बगैर मेरे दोस्तों बगैर किसी मुतालबा के, बगैर किसी हमारी तरफ से मुतालबा और तकाजा के अल्लाह ने हमको पैदा किया। ये मामूली बात, अल्लाह ने पैदा किया और अहसन तकवी में पैदा किया है। मेरे दोस्तों कल फर्ज ध्यान कर रहा हूं, वद्दीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलद अमीन लकद खलकन इंसान फीम यहूद व नसारा व मुशिकीन, सब इंसान मिलाकिन है यहूद, लेकिन क्या हुआ हमने अहद तकवीब में पूरे इंसान को पैदा किया, उसमें सभी उसके दाखिल हैं। लेकिन वाले इंसान अल्लाह ने तो पैदा किया, लेकिन अल्लाह खुद शिकायत करता है اولم یر انسان انا خلقناہ من نطفۃ پیدا و ختم مبین، ہم نے تو پیدا کیا آپ نے تقویم میں، اور یہ نالائق ایسے ہیں ہیں کہ نطفے سے پیدا ہونے کے باوجود ہم نے نقش نگاری نطفے تو پانی میں کیا ہے، کتنا بڑا فضل ہے خدا کا ہے کہ کوئی پانی پر نقش نگار نہیں کرتا، ابھی نہیں کرتا، دیوار پر کرتا ہے تو کپڑے پر کرتا ہے، لیکن پانی پر نقش نگار نہیں کرتا اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے نطفے پر نقش نگار کیا ہے اور اس کے باوجود ہمارا ہی خلاصہ دشمن ہے، اولم یر انسان اللہ خلقناہ من نطفۃ پیدا و ختم مبین، خلاصہ دشمن ہے دوستو بزرگو، سب سے بڑا کرم یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا احسن تقویم پر، اور مطالبہ کیا کہ اقوام تحسین پر ہو جاؤ، تزکیہ نفس مطالبہ کیا، ورنہ احسن تقویم کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، جاننے میں بھیجیں گے اچھا صابرین ہے کہ ہمیں خلق نے انسان کیا سم مرتنا اصل صابری اصل سامی الذین آمنوا، مگر جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، ایمان لائے، عمل صالح کیا، ہمارے خلق کو خلق سے متعین کر لیا، تب یہ قابل اتنا قابل قبول ہو گیا جنت میں، اس کے لیے جگہ ساری جگہ ساری میرے دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ ہم کو اس نے پیدا کیا، احسن تقویم پر پیدا کیا، یہی بات ہمارے حضرت ماں شاہ سے زیادہ فرماتے تھے کہ تفسیر بدھاری میں ہے کہ احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ ایسا بنایا ہے کہ سب کے مجاز مواجہ ہوتا ہے، یا کسی چاہے شیر ہو چاہے جیتا ہو یا خوبصورت خوبصورت جانور ہو، وہ منہ لٹکائے ہوئے رہتے ہیں، وہ بالمشافہ بات نہیں کر سکتے، مشافہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انسان بالمشافہ بات کر رہا ہے، سب کے چہرے ہمارے سامنے ہیں، یہ بھی حسن تقویم کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ہمارے اندر فرما دے جے کو بات تفسیر مظہر میں خود حوالہ دیا، میں نے دیکھا نہیں، خود حضرت کی بات ہے تو انہیں کی بات یاد ہے، میرے دوست مواجہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا آپ کا مواجہ ہوتا ہے، یہ احسن تقویم کی ایک جز ہے اور ایک اس کی صنف ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو احسن تقویم میں پیدا کیا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، پھر ہمارے لیے دیوا نہیں دیتا کہ ہم اس کی مخالفت کریں، اس کے ساتھ خصومت کریں، اللہ نے جو یہ کرم فرمایا اور ہم اس کے ساتھ قدم کرتے ہیں، توبہ کرنا پا رہا بشکست مش پانے دیں گے، اج چندہ لطفہ اج بننا چندہ پھر کو شر، یہ کبھی یہ دعا مجھے آپ کے دادا نے سکھائی سالم انجیری صاحب، ان کے دادا نے دعا سکھائی، میں کہتا بھی رہتا ہوں توبہ کرنا پا رہا بشکش تمش دارے جو بارے دیگر اج چندہ لطفہ اج بندہ چندہ پھر بسر، نہ سہ کاری من کو قابل بخشش مگر، نہ سہ کاری من کو قابل بخشش مگر، چشم رحمت برکشا ہوئے سفید منگر، یہ شیر اس وقت یاد ہے مجھ کو دعا، جب میرے بال سیاہ تھے، اس وقت سیاہ تھے تو میں کہتا ہوں کہ کہتا تو میں ہوں کہ میرے سفید بال کو دیکھیے، سفید بال تو تمہارے یہاں نہیں، تو اللہ نے سفید بال بھی دے دیا، اب دعا پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، توبہ کرتا بار رہا بے شکست مست بارے دیگر اج تو چندہ لطف رہا اج بننا، آپ کی طرف سے لطف ہی لطف ہے، مہربانی مہربانی ہے، اور ہماری طرف سے پس کو شر ہی شر ہے، پس کو شر ہماری طرف سے اور لطف مہربانی آپ کی طرف ہے، نہ سہکاری من وہ آپ نے بخشی مگر، ہماری سہکاری بخشی کے لائق نہیں ہے، مگر چشم رحمت کھولیے، چشم رحمت کھولیے، ہمارے سفید بال کو دیکھیے، حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے شرم کرتا ہے، اس کو عذاب دینے سے شرم کرتا ہے، اب موقع آیا پھر بتلاتا ہوں، حرم میں نے لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، فارسی تک مولی لو نہیں جاتے تو روکا دیتے ہیں مفلسان، یہ تو بزرگ ہے اور وہ شیر ہے حضرت خواجہ نقشبند کا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جنازے کا یہ دعا پڑھتی چلی جائے، مفلسانے آمدہ در کوئے تو، مفلسانے آمدہ در کوئے تو، شہن للہ اج جمالے روئے تو، سارے کعبہ متوجہ کرے تو، ہم مفلس ہیں، ہم ہندوستان سے آئے ہیں، ہم کیا لے کے آئے ہیں آپ کے پاس، ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، تھوڑا سا اپنے جمال سے ہم کو بھی مزین فرما دیے، بار بار فرمائیے، شہن للہ اج جمالے روئے تو، اپنے روئے جمال روح سے ہم کو بھی مزین فرما دیجیے, مشرف فرما دیجیے. کتنی عمدہ دعا ہے, مفلس آنے آمدہ در کوئی آ کے گلے میں, ہم مفلس ہو کر کے آئے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ اپنے روئے انور سجدے کا ایک شمع ہم کو دکھلا کے ہمارے دل کو تسلی دے دیجیے. نہ صرف فرماتے ہیں چل مفلس آنے آمدہ در ہوئے تو شاہ للہ ہمارے روح تو دست بخشا جانے میرے زمیرے ماں وہی ہے چھ دست بخشا جانے میرے زمیر ماں آ پری بردست بر باز ہوئے تو دست بخشا ہمارے جوڑے ہمارے جھولے کی طرف آپ نگاہ دیجیے. خالی ہے جھولی, یہ جھولی اور ایک خالی ہے, آپ توجہ کر کے اس جھولے کو بھر دیجیے. آپ کے روپ میں سب کچھ ہے, کہتے ہیں نہ کہتے ہیں چشم رحمت پر کشا دست بر کہتے ہیں بر دست باز ہوئے تو آپ دے دیے تو آپ کے بازو پر بھی آپ کے ہاتھ کبھی مبارک بازی ہو. برمان میں نے روز بتلایا ہے کہ بھائی یہ پڑھو, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ محروم واپس نہیں فرمائیں گے. اللہ کی محبت نسبت وہاں نہ حاصل ہوگی تو اور کہاں حاصل ہوگی. جس کا ہمارے بزرگ ہمارے حضرت بہت سناتے تھے کہ کسی بزرگ کا معمولہ سناتے تھے کہ جس کے نسبت میں روف ہو, جس کی نسبت اللہ میں کمزوری ہو, وہ بیت اللہ شریف کو دیکھے تو نسبت میں قوت پیدا ہو جائے گی. اور فرمایا اسی طریقے سے کلام اللہ کو بھی اگر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نسبت میں قوت عطا فرمائیں گے. جب بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو اس کو دیکھنے سے جب نسبت میں قوت پیدا ہوتی ہے تو کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اگر کلام کو صرف دل سے دیکھو گے اور سنو گے اور پڑھو گے تمہاری نسبت میں قوت پیدا ہوگی. کہتے ہیں تمام مدار دردار تلاوت کلام اللہ ہے, تمام مناسب جو صالحین راہ ہیں ان کے مناسب و مقامات کا مدار تلاوت قرآن ہے. جیسی تلاوت اسی بڑا مقام ان کا ہے. تو تلاوت معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجود الجودن, بدلاؤ سب سے بڑا جود والا کون ہے؟ صحابہ نے کیا اللہ رسول والا, اللہ رسول کا جانتا ہے. فرمایا کہ اللہ ہے, پھر فرمایا انا بال انا, یہاں تعارف تھا, تعارف کے طور پر انا کر سکتا ہے. ایک آدمی کیا دروازے پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے؟ کہا انا. کون انا ہے؟ گیا حدیث میں موجود ہے انا پر حضور نے نقیر کیا, لیکن انا اگر بغل سے تعارف ہے تو جائے گا. یہاں پر انا کہا, اس کے بعد میں ہوں, اللہ کے بعد اجود الوجود میں ہوں. ہاں مجھ کو اللہ نے رضا دیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو اجود الوجود کہا جا سکتا ہے تو میں ہوں. میں نے عنایت کر مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے, تعلق کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد وہ لوگ ہیں کہ من علم ہو وہ نشر ہو, جنہیں علم کو حاصل کیا اس کو نشر کیا. میرے بعد کا درجہ اللہ کا درجہ اجود الوجود ہے, رسول کا درجہ اجود الوجود ہے. اسی طرح وہ علماء جو علم حاصل کر کے علم کا نشر کرتے ہیں, نشر الدین, نشر العلم, نشر المعرفت, نشر علم. حضرت ثانوی نے اپنی کتاب کا نام ہی لکھ دیا نشر الدین. خوشبوں کا ہے وہ دارالشریف کی کتاب ہے, لیکن نام کیا لکھا, نشر الدین. فرماتے تھے کہ جس دن اس کتاب کو میں نہیں لکھتا اس کا, تو اس دن ضرور تاؤن میں کچھ لوگ مرتے ہیں. آج جس دن لکھتا ہوں اس دن سب لوگ معمول رہتے ہیں, پورا تھانے بہت معمول رہتا ہے. تو آج بھی تو یہ چیز ہو سکتی ہے دوستو. ہم اس کے اعتقاد سے پڑھیں اور کہیں کہ خیرات ہو سرکار کا ذریعہ ہے. امت کو کوئی چیز اب نہیں ہے میرے دوست کے سوائے اس کے, ہے کہ قرآن حدیث کے نشر میں نہیں. اور یہ اجمل ٹوزن ہے, ایک امیر بیٹھتا ہے ایک لاکھ روپیہ کے, پورا ہندوستان میں مشہور, بہت چندہ دیتا ہے, بہت چندہ ہے. اور مولوی دن رات چاہتا حدیث سناتا ہے, اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. ایک لاکھ روپیہ وہ اسے بعد میں زکات میں ایک کروڑ ہوتی ہے اور لیتا ہے ایک لاکھ اور نام کھولتا پوری دنیا میں نام ہوتا ہے. علماء کرام جو حدیث کا نشر کرتے ہیں میرے دوستو, ان کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ کوئی بدل نہیں سکتا. دنیا اور آخرت تو بدل ہی کیا ہے, دنیا کا پانی ہے اور آخرت باقی ہے. باقی اور پانی میں کوئی مجازفت نہیں ہے, کوئی نہیں. باقی کے سامنے پانی کی کوئی حیثیت نہیں, چاہے کتنی بڑا ہو. اس بنا پر ہم کو اور آپ میرے دوست اتنی کوشش ہونی چاہیے. ہمارے اسماعیل کا بھٹا شاید آئے ہیں انہوں نے لندن میں مجھ سے ایک بات کہی تھی, مجھ کو اب تک یاد ہے. کہا مولانا بہت سے دوسرے ملکوں سے شیخ الحدیث آتے ہیں مگر ان کو توفیق نہیں کہ دو چار حدیث لوگوں کو سنا دیا کرے. یہ انہوں نے کہا ان کو یاد ہوگا لیکن مجھ کو یاد ہے چاہے ان کو یاد نہ ہو. اس زمانے سے میں نے سمجھا کہ حدیثوں کے اشعار اور نقل بہت بڑی چیز ہے. یہ میرا پاس ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ریاض الصالحین کی تین حدیث سنا دیا کرے. موقع پا کر کے تین حدیث سنا دیا کرو, تین آیت سنا دیا کرے. ایک آیت سنا دیا ہو بل دے بنی والا آیا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرح. میں دوست بہت سے علماء کام کر رہے ہیں, جماعتیں کام کر رہی ہیں لیکن ان کام کرنے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے تو علم کی اشاعت فرماتے ہیں لکل شہید زکات ولی علم واق, ہر چیز کے لیے زکات ہے اور علم کی زکات واق ہے. بیان کو کہنا چاہیے میرے دوستو بزرگو اپنی حیثیت ہم کو خود بھی سمجھنا چاہیے. اپنی حیثیت جب مستور ہوگی آپ کیا کام کیجیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل اسلام جو لائے ہوئے انہوں نے اپنی حیثیت اجاگر ہو گئی. میں کہا تھا میرے پاس جبریل آئے وہی لے کے آئے اور کب کی رسم میرے زمین لوگ کرنے لگے. یہ ہمارا حاجی صاحب کا تعبیر ہے کہ حضور جو کانپنے لگے تو اپنی حیثیت جبریل اسلام ظاہر جب ہوئی کہ میں تو شیر ببر ہوں, یہ امتوں جاہلوں کے روپے رہتے رہتے میں نے اپنے کو تو ایسی سمجھ لیا تھا. مجھ کو تو نبوت مل رہی ہے جس سے بڑھ کے کوئی منصب نہیں ہے. اپنے منصب کو دیکھ کر کے کب کبھی آپ بتائی ہوگی دوستو بزرگو آپ کو سمجھنا چاہیے علم کیا چیز ہے. علم دین کیا چیز ہے اللہ نے آپ کو اس میں رکھا ہے تو اس کی قدر کیجیے. اس کی قدر یہی ہے خود اس پر عامل ہوں, دوسروں کو بھی اخلاص کے ساتھ اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کوئی روکنے والا نہیں, اس کو کوئی روکنے والا نہیں, سوائے شیطان نفس کے کوئی روک نہیں سکتا. اب بھی ہے اب بھی اس کی قدر ہے اور عظمت ہے. اس بنا پر میرے دوستو بزرگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ خیر من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس پر عمل بھی ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اعتقاد بھی ہونا چاہیے. اعتقاد اس فیصلے پر اعتقاد ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں دین و قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچاتے بھی ہیں ان کی قدر ہمارے منزلت میں ہوتی ہوں. چاہے انفرادی طور پر کوئی کر رہا ہو چاہے اجتماعی طور سے کر رہا ہو سب قابل مبارکباد ہیں. اللہ ہم سب کو اس زمرے میں داخل فرمائے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لے وہ آنی والا آیا, ہم کو ان زمرے میں داخل فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کچھ نہ فرمایا. بات ہے معمولی بات نہیں ہے. فرمایا میں نے پہلی حدیث سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری خدمت میں بہت سے طلب حدیث کے لیے آئیں گے, ان کی قدر کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. معلوم ہوا کہ طلبہ کا بھی کبھی قدر طلبہ کی بھی قدر کرنی چاہیے. ان کا ایک منصب ہے. علامہ شارانی فرماتے ہیں کہ طلبہ کو خطاب کر کے ہیں اگر ہم بیج ہیں تمہارے تو تم ہمارے زمین ہو. جیسے بیج زمین محتاج ہے بیج کی تو بیج بھی محتاج ہے زمین کا. کتنی کسی کے پاس بیج ہو لیکن زمین نہ ہو تو بیج کا آرامد ہوگی. اسی طریقے میں پہلے آیا تھا پہلی بطور مکان تو ہمارے مولا عبداللہ صاحب آئے کے دن کہا مولانا وہ اپنے لفظے کہا انہوں نے جتنا آپ کا مٹیریل ہے سب کیجیے ہم سب قبول کریں گے ہم اور الحمد للہ سچا بھی ہو گیا. لوگ قبول ہی کر رہے ہیں. مٹیریل کے لفظ کہا تھا مٹیریل تو نے بھی نہیں دے کبھی مٹیریل انہوں نے کہا جتنا آپ کا مٹیریل جو بھی ہو اس کو پیش کیجیے ہم سب قبول کریں گے. اور الحمد للہ یہ پہلے سال کی بات ہے, یہ 23واں اور 24واں سال ہے. الحمد للہ قبول ہی تو کر رہے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو میں پیش کر سکوں اپنے اکابر کے طریقے پر اپنے اکابر کے طرز پر جو ہمارے اکابر نے پیدا کیا. حضرت مولانا قاسم صاحب کیسا بات فرماتے تھے اللہ رسولی جس پر میں گئے اسے مرتا کر دیا. حضرت مولانا شہید کیسا بات فرماتے تھے. خود مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ بھائی مولانا شہید کو کہا جائے اکبر سین کے جسے تقاضا پیشاب کا فرق تقاضا ہوتا ہے بغیر کیے چین نہیں پڑتا اسی طرح ان کو جب تک وار نہیں کر لیتے تھے اور تنقید نہیں کر لیتے تھے ان کو چین نہیں ملتی تھی. اس طرح علماء کے ذمے بھی ہونا چاہیے کہ اپنے دین کے اشعار میں اور ترویج میں کوشش ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے دین پہنچائیں, پڑوس میں کیسے دین پہنچائیں, سارے عالم میں کیسے دین پہنچائیں. یہ حضرات اہل الذات ہیں. حضرت مولانا محمد قادری فرماتے ہیں کتنی بڑی بات, اگر مولویت کا دان مجھ پر نہ رہتا تو پتا بھی کسی کو نہ چلتا کہ قاسم کب پیدا ہوا اور کب چلا گیا, کیونکہ دین کی خدمت کرنی ہے. اس بنا پر اس کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, علم عطا فرمائے, دائیا اور جذبہ بھی پیدا فرمائے کہ دین کی خدمت کے کا دائیا اور جذبہ ہوگا تبھی تو کچھ کام کر سکتا ہے. پھر بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم لوگوں کو جو منسوب ہیں اس سلسلے کی طرف خاص اہتمام ہونا چاہیے, اپنی اصلاح, اخلاقی اعتبار سے اصلاح, معاملات کے اعتبار آپس میں تحفظ نہ ہو, لا تحاسد ولا تباغض ولا تدابر, کون عباد اللہ کے فوارا. جب علماء اخوان نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے میرے دوست ہو تو عوام سے کیا کچھ مطالبہ کر سکتے ہو؟ جب عالم یہ سمجھتا عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ان سے بھوک ہے تو وہ بھوک کو چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. دوستو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارا اگر بھوک بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے, نفس کے لیے نہیں. یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ سب معاف ہو سکتا ہے ورنہ اللہ کے معاف نہیں ہو سکتا. لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا كونوا عباد الله اخوانا. اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. اس میں مشائخ بھی داخل ہیں اور علماء بھی داخل ہیں اور تمام لوگ ان حدیثوں پر عمل کریں. دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کافی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا, آپ سے محبت ہونا, ہم سب لوگوں کی ایک جگہ جمع ہونے کی ضرورت ہے. ایک مرید تھے, ایک شیخ سے بہت ناخوش رہتے تھے. کچھ نے پوچھا بھائی تم کو کیا چیز ان سے ہے؟ وہ شیخ ہیں اچھے خاصے. کہا ہمارے شیخ سے ان کو بغض ہے تو ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں. تو کسی نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا وہ, فیصلہ کرنے والا بہت اچھا. کہا اچھا بتاؤ تمہارے شیخ سے وہ محبت نہیں کرتے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتے ہیں؟ کہا کرتے ہیں. تو پھر یہ کافی نہیں ہوں جب تجھے ملنے کو جا کے روئے سمجھ میں آ گئی بات. ہاں گئے اور کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ تک آج تک میں آپ سے بھول رہتا تھا, محبت نہیں کرتا تھا, مگر معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے, مجھے بھی محبت ہے, رسول سے محبت ہے. اس سے معلوم ہوا میرے دوست و بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت, دین کی خدمت میں اقدامیت, یہ بہت بڑی اکجائی کی ضرورت کے لیے کافی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح أبصار قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. فاتك السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك الفوز في الخلاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ورحمة الأنبياء والنشر الأعلى إنك السميع الدعاء. الله تعالى تمام باتكو ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے, سارے عالم میں امن اور سکون کی ہوا چلا دے, رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجائیے. ربنا تقبل منا انک